وویل ولارسه او ځانته صحیح معلومات وکه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بنی نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې به له نبی څخه او بل چاته نور معلوم. کم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت یې ایمان راوړی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول یهودی دی چې په اسلام مشرفه کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله یهود تهمتی او بهتان وینکی قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي یهود او د هغو مشران را وغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یهود را وغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یو خونه کې پټ سو. یهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوی و اسلام ته دعوت کړه خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چ عبد الله ابن سلام په تاسو کې کم مقام او درجه لري؟ يهود ويل هغه په مشکل وی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموش سردار او د سردار زوی دی، په مشکل د شه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل که هغه ایمان راوړي بیا تاسو څه وایست؟ يهود ويل الله دې د دې کار څخه وساتي. او دا جمله د ودرې واره تکرار کړ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا غ پټ ځای څخه راووتی او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر يهود لوی دلیل وو چې دا دین حق دی. مگر يهود سوول يهود وویل دای په مشک بی عقل درواغجن او جاهل دی او د نور بد یې بیانول. دغه د يهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په مشک عالم مشر او شریف دی، مګر چې ویلې د چې خبره د دوی په نفع او پایده نه ده. نور څه وایي؟ ورونو، يهود وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي اليهود ليس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینه منورې د داخلي دو په اول ورځ حاصل اسو. رو موږ د نوي ټولنې د جوړېدو د پاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر سوي د درو ډلو مسلمانانو مشرکانو او يهودو مشکلات هغه مشکلات و چې د داخله څخه متوجه و، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه و هغه قریش و. د لسو کلو راهیسه هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې و د عذاب ټوله طریقې کوهل او ټکول و، که عذابونه او آزارونه و، کلوجه او مقاطعه و ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینه منوره ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه کمزکی وی که کورونه کمالونه و که حیوانات ټوله غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د شذو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستي او پر کوم کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه بنجان کړه او عذابونه ورکول. یوازې دا نه و، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند وو د وجلو اراده هم وکړه، چې دی علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټول د بین یوسی او د دغه د سیسه د عمل کولو د پاره خپل ټول طاقت استعمال کی. پس له دغه ټول عذابو او آزارو چې مسلمانانو و داسم ځکه ته هجرت وکي چې د دوی څخه 1500 کیلومتر لري و، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کی. قریشو په عربو کې دینی او دنیوي صدارت او ریاست ترلودي، ځکه دوی د حرم اوسیدونکو او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې وو. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول، تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې سوه، واردات یې لږ سوه، او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقراره و، او دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه، او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وه، او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وه، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووزي. دا هغه قضیه او مشکلات وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ وو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظائف انجام کړه، او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شی مستحق او لائق و. او په دې کې هیڅ شک نسته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب و، ترڅو چې په لوږو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ترا وګرځیده. وینکی یا اوریدونکی به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې پښکارا سره وویني، څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو. نو یو واقعات دا و چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات سو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعه اول منځ د درغ د الله تعالی عنه په کور کې ادا سو، او د دغه منځ خطبه هم درغ د الله تعالی عنه ویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لوی واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوی دی. او یو بل واقع دا و، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نفر ولیږي، چې د مکه مکرمه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ راولي، تر دغه وخته د هجرت څلور میاشتې تیر سوي وي، او په دغه څلور میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا شوی چې ژوندۍ دی پاتې سي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږي مړ بسو، ټول نوې کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو آوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کیږي، او په دې طریقه سره د مسلمانانو ریښه خیږي، مشران به قرار قرار مري او نوې کوچنی به نه پکښې پیدا کیږي. چې پیدا سي هغه به مري، چې دا د مسلمانانو د نیستي کېدو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې څلور میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دی پاتې سي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په سوو کورونه او په څلورو میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېره عجبه وه، تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه آوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په څلورو میاشتو کې دی نر کوچنی نسی پکښې پیدا. مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه سوه، نو ځکه خلقو دغه آوازه رښتیا وبلل، تر څو چې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینې منورې ته راغله چې د حمل اخري میاشت یې وه. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه وه، او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبد المطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منوره ته راغله حامله او د حمل اخري میاشت ده، او لږ موده وروسته زوی پیدا سو چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی او مر هم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبد الله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولی په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک خلی کې خرما وجول او بیا یې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خلی کې ورکښې شول. نو هغه اول شی چې د عبد الله نسته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناری و. د عبد الله په ولادت او ژوند پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله سو. د ډیر خوشالۍ څخه عبد الله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینه منورې پلارو او کوڅو کې د خوشحالی مظاهره وکړه او په لوړ اواز تکبیرونه ویل، الله اکبر الله اکبر. دا ټول د نر کوچنی د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو. او د خوشحالی ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته سوه. نو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه چې د عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د زیږیدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د درغ دی الله تعالى عنه د شهادت په د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کی او هغه هم او هغه هم تکبیر وایه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وای د عبد الله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ می ولیده او بیا می د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغه کسانو ښه او بهتر و چې د شهادت په ورځ تکبیر وایه. ورونو د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغی لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات می ستاسي د معلوماتو د زیاتوالي لپاره درته بیان کړه. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربيع الاول د میاشتې په 12م تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 18 تاریخ سره برابر وو په مدینه منوره کې د بنی نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپل اوشه څخه کښته سو او وی فرمایل، ان شاء الله منزل یاد استوګنې ځای دلته دی او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وکورته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عملی کولو شروع وکړه هغه پر هغه ځکه چې اوشه هلته چوکه سوی و د مسجد جوړول و او دغه ځکه یې د هغه د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلوکان و رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصہ اخیسته چې خشتي او ډبرې به نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایه، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل. يعني كمش كشينو او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كار كوي دغه ناسته زموج د پاره گمرا كون کی کار دی او دغه مزکه چې خرابم زکوه په هغه کې د مشرکانو په خواني قبرونه و جوړی کندی و د خرما درخت و او د غرقد درخت پکښیو. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکندل سو او خاورې وغورځول سوې، هغه کندې آواري او سیده سوې، د خرما او غرقد درختې پرې کړ سوې. په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه. د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه چت یې د خرما په شاخلو پټ کړسو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ور کړسو. پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته درې دروازې ورکول سوې. د مسجد اوږدوالی سل زراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و. د مسجد و څنګ یا بغل ته په عمو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو خونی او حجرې وې. کم وخت چې دغه حجرو بنا پورته او کامل سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو. او دا مو هم درته وویل چې مسجد جوازه د منزو د ادا کولو ځای نو، بلکې یو مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول. او مسجد د هغه مجلسو ځای وو چې هلته هغه مختلف قبیلې پخلا کېده، کوم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع، جنگ او جدل په مابین کې پاته وو. او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای وو. او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده. پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و، چې نه کور درلودی نه اهل نه اولاد درلودی نه قوم. او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحی نازل سوی. ورونو، د لمانځه په متعلق درې مرحلې تیرې سوي دي. په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و، فرض نو. هر چا چې به هر وخت هر څونه لمونځ کاوه د ده خوښه وه. هو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلق والمانزه ترابلل او تشویقول، خو فرض نو، اختیاری وو. بیل د شپې د المانزه څخه چې دغه د شپې المنز د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرض سو، او بیا ورسته پر مسلمانانو هم فرض سو. مگر نور منزونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض، خو په معراج کې پنځل منزونه فرض سو. هو، د مخه مسلمانانو المنزونه کول خو فرض نه و، او بیا په معراج کې پنځل منزونه پر ټول مسلمانانو فرض سو، خو ټول المنزونه دوه رکعات و. سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن ټول دوه رکعات و. او مسلمانانو هم تر هجرت پورې دوه رکعات المنز کاوه. خو د هجرت په اول کال کې په ماپشن، مازیګر، ماشام او مخصن کې زیاتو بوسو، او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال دوه رکعاته پاتسو. او تر دغه وخته اذان هم نو. خلق د لمانځه د پاره بېله کومې علامې او ژغه راټولېده. خلقو به په خپل فکر وخت سنجاوه، او د لمانځه د ادا کولو د پاره به په مسجد کې سره یو ځای کېده. نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شی په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی، او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. ځینو ویل چې بوق یعنی تولی به پیدا کو، دا یې نسوه خوښه، ځکه یهودو دغه تولی استعمالول. او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو، دا یې هم نسوه خوښه، ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول. خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړه. یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی. ویلی ده چې یو سړی چې زرغونه کالی اغوستی دی یوه سرنا ورسره ده. عبدالله ورته ویل سړی دا سردان نه خرڅوي؟ هغه ویل څه پکوي؟ عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبرو. سړی ویل تر دغه ښه شی در وښیم؟ عبدالله ویل هو. سړی ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ اواز سره وایاست الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ابن زید چې د خوب راوښتو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی، او دغه جمله وبلال رضی الله تعالی عنه ته وروشه، ځکه د هغه आवाज لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې आवाज یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه आवाज خاوند وي، ځکه خوب عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی وو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته ویل چې اذان دی بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي، په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راوښتو، خو په دغه وخت کې د رضی الله تعالی عنه هم دغه سی خوب لیدی چې اذان پکښی وو. نو جر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو د خبرتیا د پاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان وحی هم نازل سوی چې اذان یې ثابت او قائم کی. دا د دغه اذان د مشروعیت قصه و چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت د پاره مسجد جوړ کړي، د غرنګ یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلاند او روشانه کار دی، چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي وو. ورونو، دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین و هغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکه مکرمه څخه یې و مدینه منوره ته هجرت کړی دي، او انصار د مدینه منوره هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړ کړه. هغه داسې په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول 9 نفر موجود و، چې نیم یې مهاجرین و او نیم یې انصار و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه سو. امر داسې وو چې د انصارو څخه د هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان د پاره اختیار کی او د ځان ورور دی وبولي، او هر ورور دی پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نزو الارحام، یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي، بلکې دغه اوسنی ورور ګلوي دوی په میراث کې شریکوي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودي، کم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورۃ الانفال په 15 اویا نمبر آیات کې فرمایي و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض. نو برته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته وګرځدي، او دا کار په دې سبب وو چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولارسه د رنگ نسب او وطن فرق او اختلاف ورکسي، او یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستی سبب وګرځي، او هیڅوک و هیچا ته نسی ورنږدې کېدلای به له خپل اخلاق او تقوا څخه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه ورورګلوی یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه، نه فقط د خلې خبره چې خلق په خله سره وایي او د عملی هیڅ اثر نه وي. په دغه ورورګلوی کې الفت او محبت وو، قربانی او صداقت وو، بل دا چې مهاجرین خپل وطن خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښی دي، حتی د مدینه منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلده دي، نو چاره نسته چې یو نفر یې مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوی شروع اسوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي، کم وخت چې مهاجرین مدینه منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوی برقرار کړه، سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه دی، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د مهاجرینو څخه دی، په ورورګلوی اختیار کړي. نو سعد رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ته وویل، په انصارو کې زه د ډیر مال خاوندم، نو زما مال پر دوو حصو وویشه، او زه دوه شذې لرم، پکښ وګوره هر یو چې دی خوشوي زه به طلاق کم چې عیده یې تیرسوه ته په نکاح کا. مگر مهاجرینو د دې مسالې څخه د ځان په ګټه کار نه اخستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل، وروره ستا په اهل او مال کې دی الله برکت درواچوي، ما ته صرف ستاسې بازار راوشه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلودې، مگر په اقتصاد او کاروبار پوه سړی و، الله عزوجل برکت پر ایښی و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، عبدالرحمن ابن عوف که خاوري خرڅ کی هم بغټه وکي. کوم وخت چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات سو، پاته مالیه د سرو زرو 8 میلیونه دیناره و، لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوی ولري. نو ویل بازار راوشه، د بنی قینقاع بازار وروشوي. کم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړې ورسره راخستی و، دا یې د اولې ورځې ګټه و. بیا نو هر ورځ بازار ته تلی. څو یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجلس ته په شو او پیشنی کالو کې ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل، واه واه څه پېښه ده؟ د ویل واده مې کړی دی. ویل څو مهر دی ورکی؟ ویل د خرما د مندکی پر اندازه سره زر. امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې انصارو ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل، یا رسول الله، زموج او زموج د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختی راوويشه. سبحان الله، انصار دغه دي د ورورګلوی د اولی ورځ څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، یا بیانو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسو زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوي او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کو. مهاجرینو ویل، خوشه او قبول مو ده. ورونو، دغه حالات د انصارو پر هغه ډیره مهربانی دلالت کوي چې د خپل مهاجر ورونو سره درلوده. خو بل مقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل، او دغه د دوی اخلاص د ځان په ګټه نه استعمالاوه. کار خو یې ورسره کاوه، مګر د دوی د مالو څخه فقط دونه اخیسته چې شپه یې پتیریده. او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه څخه دغه ورورګلوی یو په زړه پورې حکمت او حکیمانه سیاست و، او د ډیرو هغه مشکلاتو د پاره چې مسلمانان ورسره مخامخ و ډیر ښه حل او مناسبه لار و. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوی برقرار کړ، د غرنګې د مدینه منورې د اوسیدونکو د پاره یو عهدنامه هم ولیکل، چې دغه عهدنامه ته موږ په اوسنی اصطلاح د نوی اسلامي دولت د پاره قانون اساسي هم ویلای شو. دا داسې عهدنامه یا قانون وو چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لري او رکړه. دې قانون د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کې شاوه. په دې قانون کې داسې ماده وي چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودي او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلودي، یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښ ځای سوی وو. چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمې ماده درته بیان سي. اوله ماده، ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینې منورې د اوسیدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي، دا ټول د نورو خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی. دوهم، دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بندیانو د خلاصولو دپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي. دریم، مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پرېږدي چې د ده سره کومک ونه کړي یا یې د بندي فدیه نه کړي ور برابره. څلرم، مسلمانان ټوله وهغه چا ته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي، که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځم، یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي. شپږم، د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي. داسې نسی کېدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي. اووم، هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی مني پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري، دا نه ده ورته روا چې د یوه کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که کومک وکړي یا یې ځای ورکړي، د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د ده څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي. ورونو، څرنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل سوه، نو اوس یو څه ماده د هغو په باره کې دي. اتمه ماده، یهود د بنی عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی، بې له هغو کسانو څخه چې ظلم یا یوه ګناه وکړي. هغه څوک بې له خپل ځانه او خپلې کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي. نه هم، یهود د خپلې نفقې مسؤول دي او مسلمانان د خپلې نفقې، او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې د دغه اهدامې پر افرادو تجاوز او تیری کوي. لسم، د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کم داسې اختلاف یا قضیه پیښه سوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او پتنې بیره وه، هغه موضوع و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم وو په هغه سره فیصله کیږي. یولسم، د دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی او که تر مدینه منوره د باندې ولاړ سي هم په امان دی. دغه قانون نور ماده هم درلودې، خو دغه زموږ د بحث لپاره مهم ماده وي چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینه منوره د باندې د یو چا سره عهد اتفاق او قرارداد وکړي. نه یهودو او نه د مدینې منورې نورو مشرانو ته دا اجازه سته چې د خارجي خلقو سره تعهد یا اتفاق وکړي. دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري. او یوه ماده هم داسې وه، که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا یې حق ورسره وو، رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بېل اسلام بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډیره شدیده وه. هغه داسې، کچیری د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي. د دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان وو، چې د هغو سره نه صلح سته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهی وحی سره کشیشاوه او اصحاب کرام ولیکي او بیا د مسلمانانو او همسایه يهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځیدي. او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په یو وطن یا یو مځکه کې دي اسلامي حکم او شریعت جاری سي تر څو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونسي، ځکه چې په عین وخت کې د شریع احکام او حکم هم داسې دي لکه دغه قانون. ورونو، دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسو ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه ماده کې شولې. که په دغه ماده د یهودو د طرفه عمل سوی وای، دا ممکنه و چې د مسلمانانو او یهودو ژوند ته شیخ خوږې میوې راوړی وای. خو بدبختانه چې پر یهودو خپل د مکر، چم او خیانت طبیعت غالب سو، او لږ موده وروسته یې هغه ماده چې په دغه عهدنامه کې لیکل سوی وې او دوی پر ځان لازمې کړې وې ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راسي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهه سره د نوی ټولنې د پاره دغه قوانین کشول. خو دغه ظاهری قوانین اصلا د هغه معانی یو اثر وو چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه، د نفسو پر پاکوالی، د شو اخلاقو په عملی کولو، د ورورګلوي او محبت، د مجد او شرف، د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړی وو. تاسو راسي چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونی را نقل کو چې وخپلو متابعینو یا پیروانو ته د ښه ژوند د حاصلولو لپاره فرمایلی دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو، او بل بمو د هغه جاهلانو او گمراهانو لږ رد ویلی وي کم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم شان جناب او د الله جل جلاله پر را لېږل سوی رسول صلی الله علیه و آله وسلم بی ځایه او ناوړه نمونه یا القاب اجده. خدا متل مشته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي د سپی په خوله دریاب نه مرداریږي، او یا وایي د سپو غپا و آسمان ته نه رسیږي. ورونو، تاسو دغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه سئ، پس له اورېدلو یا ویلو به قضاوت و تاسو ته در پرېږدم. تاسو به د دنمارک د گاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بیزوګانو سره ښځې ودوي، یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوشنیانو، سپینژیرو او ځوانانو سره خرابوي، او انسانان یې په بیرحمانه قتل سره وژني، یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمیږي. هغه تهمتي القاب به مو هم اورېدلی وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې نسبت کوي. د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی. د صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خلق ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي وو او بیا مسلمان سو، دی وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی زه ورغلم، کوم وخت چې مې ده علیه الصلاه والسلام مخ ولیدی زه پوسوم چې دا مخ د دروغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داوه، ای خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کی، یعنی که څوک پیژنې کې نه پیژنې سلام ورواچو. ورونو، تاسو په هېږي چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده. دا چې ته د اول وار د پاره د یو چا سره مخامخ سي او د ده د پاره د الله عز وجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوي ورته ووایه چې پر تا د سلامتیا وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دې هغه ته تکلیف ورکې؟ هیڅکله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی، او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغه سلامتیا وغواړي. دلته به څونه حب او همکاري پیدا سي. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: ايها الناس افش السلام، اي خلقو بخپلو ما بينو کې سلام نشر کي، واطعم الطعام او خلقو ته ډوډۍ ورکوي، وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوي، وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بدوي تاسو لمونځ کوي، تدخل الجنة بسلام، فسلامتی سره به جنت ته داخل سي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د آزارو څخه نوي په امان، هغه جنت ته نه داخليږي. نو ته فکر وک چې زه ستا همسایه يم او ته زما، او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاتې سي، یعنی د ده د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: ټول مؤمنان لکه یو سړی، یا ټول مؤمنان د یو سړی په مثال دي. کله یو چا سترګه خوږېده ټول بدن یې په تکلیف وي، که سر خوږېدی ټول جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یو سړی ته مشکل پیښ وو، ټول باید په خوښ سي او ټول د ده د تکلیف د لری کولو لپاره کوشش وکړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: مؤمن د مؤمن د پاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې یو په بل ټینګیږي. په پښتو کې متل دی: وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې، هم به زه یم هم به ته یې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: یو د بل سره بغض مکوي، حسد مسره کوي، د سیسه مسره جوړوي، او د الله عز وجل بندگان ورونه اوسي. او مسلمان ته دا نه دروا چې د بل مسلمان ورور سره تر درې ورځې زیات خبري بند کړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: مسلمان د مسلمان ورور دی، نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي، الله عز وجل به د ده حاجت ورپورک. کچا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لري کوي، الله عز وجل به د قیامت د ورځې د تکالیف څخه د ده څخه یو تکلیف لري کوي. کچا د یو مسلمان پرده وکړه، الله عز وجل به د قیامت په ورځ د ده پرده وکړي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: پر هغه چا رحم وکي چې په مزکه کې دي، هغه څوک به رحم در باندې وکي چې په اسمان کې دي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: هغه څوک مؤمن نه دي چې دې ځان مړوي او څنګه ته همسایه وژيوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: مسلمان ته بد ویل فسق دي، او جنگ ورسره کول کفر دي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د لارې څخه د آزار د شلیر کول لکه سشه دبره د کلیه پوستکی او داسې نور صدقه بللیده، او د ایمان د حصو څخه یې یو حساب بللیده. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلق د خیرات ورکول ته تشویقول، او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلقو په زړه کې خیرات خوش ګرځېدی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: صدقه او خیرات گناهونه داسې پټوي لکه اوبچه اور وژنه. ورونو دا پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي: هر مسلمان کبل مسلمان ته د لڅوالې په وخت کې کالی ورکړه، الله عز وجل به د جنت کالی په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوژه کې خواړه ورکړه، الله عز وجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان که تږی مسلمان وبکی، الله عز وجل به رحیق مختوم په وچشي. رحیق مختوم د جنت ش شربت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتي که څه هم د نیمه خرما په خیراتولو سره وي، که هغه هم ونه لري نو په شه خوږه خبره سره. او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق وعفت او نسوال کولو ته دعوت وي، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي کچا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نوي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلې دي چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو تر څنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ، ترڅو چې د بشر په تاریخ کې پس محترم ورونو څنګه چې پته پای ته ورسېدله، زموږ د بحث پاته بیان به په راتلونکو څوارلسمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد